Med. Du är ju direktör i helse, du är ju konsulent i helsevesenet. Alltså helsedirektorat, helsestudio, helserådet. Du är konsulent i helserådet. Det är riktigt. Och du är nettop kommit tillbaka från Italien, stämmer det? Ja, det stämmer. Ja, vad har du gjort där nere? Jag har varit på ett utvecklingsprogram där nere för de hälsomyndigheterna i Venezia har haft stora problem med förorensning av vattnet i kanalen där nere. Jaha. Det har ført till att när folk har badat så har de fått maveskärv och diarré och så vidare och blivit allvarligt sjuka. Sväljvatten och sånt. Sväljvatten, ja. Ja. Så vi har hjulpet dem med det då, fordi vi har kommet veldig langt på helsesektoren her hjemme, og det har italienerne hørt om. Akkurat. Hva så, gjør de der nede nå da? Ja, nå har de da satt i gang byggingen av store renseanlegg, men de er ikke ferdige før om et par år, så i mellomtiden har de nå satt i gang en stor, omfattende kampanje, som da jeg har vært med på å legge opp for dem. Akkurat. Så hva går den kampanjen ut på? Den går ut på at vi har plassert ut store plakater i hele Venezia da, med, på svart bunn med hvit skrift og en liten halvmåne oppe i ene hjørne, hvor det står da, i natt får 36 italienere diarré, bruk gondol.